Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Bizi buluşturan Rabbimize hamdolsun. Hayat kitabımız Kur'an'a, Kur'an düşmanlarınca yıllarca yapılan seviyesiz saldırıların dayandıkları bilgi çöplüğü, Kur'an dışından beslenen kaynaklardandı. Bu saldırılara ilmi ve akli yönden cevap vermesi gerekenlerin pasif bir davranış içinde olması, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'yi Kur'an'ı tabirle cehde sevk etmiş ve yıllarca yaptığı çalışması sonucunda 11 ciltlik Tebyinül Kur'an isimli eser ortaya çıkmıştır. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyor. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programda Sayın Yılmaz, Kur'an'da şeytan-ı racim olarak geçen sözcük ile iblisin anlatıldığını, düşünce yetisi olarak tavsif edebileceğimiz iblisin özelliklerini de Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamıştı. Bu haftada yine çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, Kur'an'da çok sık karşılaştığımız melek konusunda, özellikle Cebrail ve Mikail adlı melekler olarak bildiğimiz kavramlar üzerinde sayın konuğumuzdan yine Kur'an'dan örnekler vererek bizleri bilgilendirmesini istirham ediyoruz. Bu konumuzla ilgili olarak bazı izleyenlerimizin birkaç sorusu var. Onları öncelikle bir zikredeyim isterseniz. Lütfen. Ondan sonra konumuza geçelim. Lütfen, efendim. Efendim Ahmet Uğur Yıldız isimli izleyicimiz diyor ki, iki sorusu var. İbrahim ve Lut aleyhisselam kendileri vahiy almalarına rağmen İbrahim peygamberin çocuk sahibi olacağı, Lut kavminin helak olacağı bilgisi neden peygamberlerin kendilerine elçiler yoluyla bildirilmiştir demek istiyor. Neden vahiy gönderilmemiştir demek istiyor. İkinci sorusu da İbrahim ve Lut peygamberlere gelen elçiler insan ise neden yemek yemediler ve nasıl helak etmekle görevlendirildiler diye bir soru soruyor. Diğer izleyicilerimizin soruları var burada. İki izleyicimiz daha var. İstanbul'dan Ayhan Köse torunu kardeşimiz cin ve şeytan konusunu işlerken Süleyman peygamberin işkence ettiği cinler dediniz diye anlatmıştınız işkence konusu. Peygamber işkence eder mi? Kritik bir soru. İkincisi de cinlerin latif varlık olmadıklarını Kur'an'dan delillendirebilir misiniz diye soruyor Ayhan Bey. Emre Özçelik beyefendi de Bedir Savaşı'nda 1000 melek mi, 3000 melek mi yardım etti? Enfal 9 ile Âl-i İmran 123 arasında çelişki yok mu diye sorular soruyorlar. Melek kavramı üzerinde incelemeler yaparken bu soruları da cevaplandırırsanız çok mutlu evet. oluruz efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Önce şahsınıza, televizyonda bu hizmeti sunanlara ve değerli izleyicilerimize de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum bu arada. Şimdi konuyu melek kavramı içerisinde İbrahim peygamberin misafirleri diye de değineceğim bir nokta, o Kur'an ayetlerinde var olan bir konu. Fakat ilk önce o arkadaşın genel şeylerini söyleyeyim. Daha önceki ümmetlere, her birine birden fazla peygamberin gönderildiğini biliyoruz. Bu o günkü şartlarda, o günkü insanların algısını, bilgi kapasitesine yönelik bir olay. Şimdi önce tabii bu soruların ana kaynağı şu, halk arasında meleklerin insan suretine bürünerek İbrahim peygambere geldikleri yanılgısı var. Böyle bir, yani İslam'da Kur'an'dan onay almayan bir anlayış var. Önce şunu da genel olarak bilinmesi lazım. Furkan suresinde Mekkelilerin peygamberimizle ilgili ne biçim peygamber bu? Bununla beraber melek de olmalıydı. Veyahut da melek olarak bir peygamber gelmeliydi gibi mazeretlerini, itirazlarını bertaraf etmeyi için Cenab-ı Hak Kur'an'da eğer ki yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı onlara melek bir peygamber gönderilir. Bunun anlamı şu, yeryüzünde cinler olsa ona da melek peygamber olarak bir cin gönderilirdi. Tabii. Anlamı vardır. Ve onun dışında biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de onlarca kere peygamberimizin de ene beşerun mislüküm, ben de sizin gibi beşerim dedirtildiği ve size kendi cinsinizden beşer olarak bir elçi geldi diye Cenab-ı Hakk'ın sürekli vurguları vardır. İnsana peygamber insan olarak gönderilir. Bir melek varlık olsa ona melek gönderilir. Cin olsa cin gönderilir. Tabii. Bunu böylece bilmeliyiz. Kesinlikle ileride onu değineceğim de İbrahim peygambere gelen elçiler de aynı onlar gibi elçiydi. Bunu kısadan öğrensinler diye şey yapıyorum, söyleyeyim. Yasin suresinin ikinci sayfasında bir sayfalık bir anlatım var. Evet. Orada aynı yere üst üste üçüncü elçinin de hani gönderildiği fe'azzenahu misalisin gibi, biz üçüncüsüyle de onu teyit ettik, güçlendirdik, kuvvetlendirdik gibi böyle şeyler var. Ve o dönemde sürekli iletişim olmadığından dolayı her köyde, her kentte, belki her mahallede birkaç tane peygamber bulunabiliyordu. Evet. Peygamberlerin sayısını kesinlikle bilmiyoruz. İsimleri Cenab-ı Hak az, bize tabii diyor ki onun hani çoğunun kıssalarını size anlatmadık. Birazını anlattık, çoğunu anlatmadık. Tabii. Onun işi kim elçiydi, kimler geldi gitti. Bunlarla ilgili bizim bir şeyimiz yok. Yok. Bunlarla ilgili bir sorunumuz da yok. Şimdi İbrahim peygambere gelen elçilerin goya İbrahim peygamberin onlara buzağı kızartmış da ikram etmiş de onu yememişler gibi yine yanlış meal, yanlış çeviri falan bir şeyler var. Kesinlikle İbrahim peygamber buzağı falan kızartmadı. Onlara da yiyecek ikram etmedi. Onlara müjdelerinin karşılığı altın ikram etti. Şunu daha önce görmüştük, elçileri incelerken de değinmiştik. Elçilerin, elçiliğinin en büyük vesikası, belgesi, elçilerin yaptıkları hizmet karşılığında ücret almayışlarıdır. Bu kadar. Olay burada düğümleniyor. Evet, olay burada düğümleniyor. Tabii. Oraya madem ki elçi olarak gelmişlerdi, kesinlikle karşısındaki İbrahim peygamber de olsa karşılıklı kesinlikle hizmetlerinin karşılığında bir şey alamazlardı. Onun için ona el sürmediler. Orada bir iclin halis, bir iclin semin diye iki ayet farklı farklı surelerde anlatılır. İkisini şey yaptığınız zaman saf altın anlamına ulaşılır. Semin orada. Saf altın oluyor. Saf altın, saf altın her ikisine. Onun buzağı, temiz buzağı diyorlar. Onu tevil edilir tabii, yani. O yanlış oluyor. Tabii. Şimdi icil orada surenin birindeki halis ifadesi, birindeki hanis, semin ifadesi hiçbir zaman için buzağının sıfatı olmaz. Orada şey yaparsın, onun için mecaza gidilir orada. Onu bu kadar. İleride bu İbrahim misafirleri konusunda buna değineceğiz. Çok güzel. Teşekkür Şimdi diğer arkadaşımızın sorusuna gelince. Ayhan Köse torunu, evet. Ayhan Bey'in sorusuna gelince. Evet. Şimdi tabii ki biz onu ifade ederken Süleyman peygamberin cinlerinin anlatırken cin mefhumu içerisinde Süleyman peygamberin cinlere işkence yaptığı, ondan azap ettiği gibi bir ifade hakikaten bizden sadır oldu. Evet. Ama bu bizde durup dururken olmamıştı. Bunun bir kaynağı vardı. Bunu Neml suresinin 14. ayetini okudukları zaman orada görecekler. Orada eğer ki ayet-i kerimede şöyle bir ifade kullanılır. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ ifadesi kullanılır. Evet. Eğer ki Süleyman'ın emrinde çalışan cinler, bu cinlerin yabancılar olduğunu ifade etmiştik biliyorsunuz. Evet. Eğer ki gayıp konu pozisyonda olan Süleyman peygamberin ölümünden haberleri olsaydı, bunu bilselerdi, bu can yakıcı azabın içerisinde beklemezlerdi. Böyle kalmazlardı. Bir an evvel yani kurtulur giderlerdi. İstemeye kalıyorlar değil mi? Tabii. Evet. Şimdi bunlar biliyorsunuz ta Süleyman peygamberin babasından da kalma. Dışarıdaki o günkü komşu ülkelerden getirilmiş sözleşmeli işçilerdi. Bunlar köle var, para karşılığı. Ama bunlara zor kullanılmak suretiyle orada çalıştırılıyorlardı. Köle gibi yani. Köle gibi çalıştırılıyorlardı. Evet. Şimdi Süleyman peygamber de bu sözleşmelerine karşılık sadakatlarını bekliyordu. Onlarsa el altından şeytan bahsinde de değindiğimiz gibi Süleyman peygamber kafirin tekidir. Bir kadın için dininden, imandan vazgeçti, şirk koştu, puta taptı falan gibicesine iftira attı. Halbuki kendileri inansızdı. Bunu Bakara 102'de herkes okuyabilir. Onun için Süleyman peygamber onları iradelerinin dışında çalıştırdığından, çalışmaları için zor kullandığından, onlar ki demircilik yapıyorlardı, dökümcülük yapıyorlardı, mimari çalışmalar yapıyorlardı, heykel, resim vesaire gibi süslemeler yapıyorlardı. Evet. Ama bunu gönüllü yapmıyorlardı. İşte Süleyman peygamberin de yani onlara işkence ettiği dediğim nokta bu. Bunu bu ayetlerden, bu konularla ilgili. Süleyman peygamber ondan isteksiz çalıştığını biliyordu. Biliyordu da onun için zor kullanıyordu. Çünkü bırakacak hali de yok. Onları sözleşmelerini rahat etmeleri gerekir özellikle onun değil mi? Onun konusu da bu. Evet, çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi her şeyi Kur'an ile tabii çözme ki noktasındayız. İşkence diye bir şey şimdi yok yani bu esasında. Bu noktadan öte, şimdi Ayhan Bey'in ikinci sorusu. Cinlerin. Çok takdire şayan. Enteresan bir soru. Evet. Şimdi tabii biz herkes yani folklorik olarak cinli cinsi latif. Evet. İşte ağırlığı, kütlesi olmayan hani bir varlık öyle olarak şimdiye kadar tanıtılmış geldi. Siz bunu buradan aldınız ve bunu değişik şeylerle şu demek, bu demek, Kur'an'daki şu bu dediniz ama evet, resmen diyor şimdi değil mi? Evet. Yani resmen, onu demek istiyor. Cinlerin yani cinsi latif olmadığını İspat edecek Kur'an'da bir ayet var mı? Evet. Yani bu çok enteresan. Yani bu çok, ben böyle bir soru ilk defa duyuyorum. Gerçekten çok güzel evet bir soru. Yani şimdi demek ki insanlar düşünmesi lazım da. Tabii. Şimdi değerli izleyicilerimize acizane şunu söyleyeceğim. Bunu hep daha önce çok söyledik de bu ölçüyle hiç söylemediydik. Bunu ben burada belirteyim. Hepimiz değişik okullarda okuduk. Oralardan geçtik. En çok hangi kitabı çalıştık? Ve belirli dönem hangi kitabı, hangi konuya çalıştık? Hep imtihan olacağımız kitaplara o çalıştık. Sorular nereden yani çıkacak şimdi falan? Evet. Okul döneminde hep imtihan olacağımız kitaplara çalıştık. Doğru. İmtihana çekilmeyeceğimiz kitaplara hiç bakmadık. Evet. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Hep doğru öyle oldu. Hakikaten yani? Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz öyleyse kulaklarına küpe yapsınlar. Zuhruf suresinin 43 ve 44. ayetleri. 43-44. Evet, ben evet orijinaliyle de vereyim. Festemsik billezi uhiye ileyk. Sana vahyolunana sımsıkı sarıl. İnneke ala sıratın müstakim. Sen kesinlikle doğru, dosdoğru yol üzerindesin. Ama şimdi bundan sonrasına iyi dikkat edelim. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu sana indirilen, sana vahyolunan senin için hem öğüt, hem şan, hem şeref, hem de kavmin, hem de toplumun için. Yani indirilen Kur'an insanlık için hem öğüt, evet, hem öğüt, hem şan, hem şeref, hem peygamberi, hem de topluma. Sadece peygamber için değil. Şan, şeref. Evet. Evet. Ama devamını. Ve sevfe tüselûn. Yakında da hesaba çekileceksiniz. İşte İmtihan bu. İmtihan. Biz Kur'an'dan hesap vereceğiz. Kur'an kitabından imtihana çekileceğiz. Tamam. Onun için imtihanını vereceğimiz kitaba iyi çalışmamız lazım. Onu iyi anlamamız lazım. Çok güzel. Dolayısıyla Kur'an'daki anlatılan, yani Kur'an'ı iyi anlayacağız. İyi imana sahip olacağız. İyi ve doğru yaşayacağız. Bu bununla mümkün. İşte bu çabalarından dolayı da izleyicilerimizi, o sorunlarından dolayı da yani tebrik eli etmek, değil ayağı öpülecek tebrik etmek lazım. Konular. Gerçekten öyle. Evet. Evet. Şimdi ben cevaba geleyim bu konuyla ilgili. Evet. Yani bu var mı Kur'an'da? Nitin latif bir varlık evet, olmadıklarını. Kur'an'da bir ayet var mı? Evet, hakikaten hiç düşünmemiştim ben şahsen. Evet ama maşallah düşünülüyor yani. Çok güzel. Çok güzel. Bunlar dediğim gibi takdir edilecek, eli öpülecek şeyler yani. Maşallah. Onu şey yapayım. Şimdi bu konuyla ilgili evet. Rahman suresini gideceğiz. Hı hı. Rahman suresinin 34. ayetinde 34. Ya maşeral cinni vel insi in istatâhtum en tenfuzu min aktar semâvâti vel ardı fenfuzu diye bir ifade vardı. Evet. Ey ins ve cin toplumu, hem ins hem cin. İkisi beraber. Toplumu. Evet. Evet. Eğer ki yerin katralarından, kuturlarından, çaplarından, kısacası yerden, yerin diplerine gidebilmenize, uzaya kaçabilmeniz mümkünse hemen yapın. Ama bunu sultansız yapamazsınız. Gidin bakalım Allah'ın verdiği nimetleri, ayetleri nasıl yalanlayacaksınız, nasıl inkar edeceksiniz? Bir meydan okuma olayı vardı. Evet. Uzay çıkma konusunda. Şimdi, evet. Burada şunu unutmayalım. Ey ins ve cin toplumu. İki tane ey ins ve cin toplumu. Evet. Şimdi aynı suredeki bir başka ayette ins ve cin toplumuna Cenab-ı Hak sesleniyor. Çok enteresan burada. Senefru lekum eyyuhes segalan. Sizi yakında sınava çekeceğiz ey segalan diyor. Ma ins ve cin de burada ikili. Segalan ifadesini kullanıyor. Hı. Segalan. Segalan. Segalan sözü segal. Türkçesini biz bunun kullanıyoruz. Segal. Sıklet diye. Ha sıklet. Sıklet ne demek Türkçede? Sıklet tam olarak şimdi ifade ağırlık. Edemeyeceğim. Ağırlık değil mi? Ağırlık olur. Evet sıklet. Şey. Evet. Ağırlık. Hacimli, yani. Ağırlıklı bir şey. Evet. Sıklet ağırlık olur derler. Güreşte falan evet sıklet. Evet, tamam. Ağır sıklet, hafif tamam, sıklet, tüy sıklet geliyor. Falan filan gibi şey yapıyor tamam. Da. Sıklet ağırlık demek. Arapçada da ağırlık demek. Aynen Türkçede. Segalan dediği zaman ey iki tane hariçte, uzayda kütlesi ve ağırlığı olan varlıklar demek. Uzayda. Yani boşlukta, hariçte, boşlukta. Meydanda hem kütlesi hem de ağırlığı olan varlıklar demek. Kütle Cenab-ı ağırlık. Hak burada önceki ins ve cin toplumunu segalan ifadesiyle ifade ediyor. Segalan bir varlıkta kütle varsa, ağırlık varsa evet. O cismi latif değil. O katı cisim. Çok güzel. Şimdi anladım. Katı cisim. Burada işte ayet bu. Ayet bu işte. Allah Allah. Çok ayet enteresan. Bu. Eyyuhet segalan. Ey kütlesi ve ağırlığı olan iki toplum. Böyle cinsi latif falan filan değil. Çok enteresan. Şimdi bize öğretirlerdi küçükken. Peygamberimiz Resulü Segaleyn'dir. İns ve cinnin peygamberidir. Evet. Ama bize öğrettiler hem görünmeyen varlıkların peygamberi. Hem Hem de görünen varlıklar insanların. Bu o demek değil ki. Peygamber hakikaten Resulü Şakalendir ama peygamber hem o günkü Mekke toplumundaki insanların peygamberi hem bu da bugünkü insanların peygamberi. Bugünkü insanlar o günkü insanlara göre cin boyutundaydı. Yoklardı ki meydanda. Evet, bilemiyordu tabii. Bilemiyordu, yoklardı yani. Uzaktakiler de onun da peygamberi. Onun için İsveç cin toplumlarının kesin olarak kütleli ve ağırlıklı varlık oldukları Kur'an'ın 34. Rahman suresinin 31. ayetinde vardır. İkiniz. Evet. İkinizdeki kütle ve ağırlık değil mi? Yani biz ikiniz diye onu kısaltarak söylüyoruz ama çok enteresan. O şakalan sözcüğü kesin olarak hem kütleli hem de ağırlıklı varlık demek. Vay be, enteresan bir şey. Gerçekten bu çok teknik bir konu onun çünkü. Onun için biz yani Kur'an'da çok ince, hassas şeyler vardır da bizler bunu hani otomatiğe bağlamışız. Otomatiğe bağladık da hani çocukluktaki yani kirli bilgilerle otomatik gittiğimizde bazı farklılıkları fark etmeden hani geçip gidiyoruz. Bu okuyup geçiyoruz şey. Anlamını pek düşünemeden. Evet öyle maalesef. İşte böyle anlamını... sorular gelecek ki esas Kur'an açılımı bu şekilde olacak Kur'an, değil mi efendim? Tabii. Ne kadar güzel bunu, gerçekten biz yani. Biz mesela sohbetlerimizde ihmal ettiğimiz bunu orada açıklayabilirdik. Açıklamadığımızdan dolayı eksiklerimizi de böyle Müslüman kardeşlerimizin bize bildirmesi, bizim de onlara ulaştırmalarımızdan dolayı yani minnettarız. Teşekkür gerekir. Ediyoruz. Gerçekten hep öyle. Teşekkür ediyoruz. Yani. Enteresan. Yani. Bunlara hep teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi, Demir Özçelik'in vardığı bir şeyse sorusu. Evet. Bedir Savaşı'nda Kur'an'da geçen 1000 melek mi, 3000 melek mi? Tezat var diye haklı olarak şimdi söylüyor. Görünürde tezat var kardeşim. Yani öyle değil mi? Çünkü mealde öyle anlaşılıyor. Yok. Şimdi bunu değineceğim ben. Bu konunun içerisinde gelecek bu. Öyle mi? Yani melek konusunu açarken gelecek. O da melek konusu. Şimdi bu 1000 melek ifadesi orada. İki kısa şeyle söyleyivereyim de orada detaya gireceğim. Atizatında Mustafa'nın görünürde çelişki var. Evet gibi görünüyor. Bunu meallenirken gidermek lazım da çoğu gidermeden bu yapılabiliyor. Bin sözcüğü hani Kadir suresinde de vardır. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır falan gibi şeyler. Bunlar bin demek değildir. Veyahut da Nuh peygamber hani 1000-50 falan gibi ifade edilir ya. Yani 950'ye çıkar. Evet. Oradaki 1000 de 1000 demek değildir. Bunlar çokluktan kinayedir. Yine bu şeyde İsrailoğullarını anlatırken Bakara suresinde onlar ister ki 1000 sene yaşasınlardır. Evet, yani oradaki 1000 de yani tam 1000 demek değildir de yani çokluktan kinayedir. Birinci bu ayetteki elf sözcüğünü, elf 1000 demektir. Elf olarak okuyup çokluktan kinaye yapacağız. Çokluktan kinaye yaparsak Ali İmran 123'teki 3000 sene ile 3000 melek 3000 melek ifadesiyle çelişki olmaz. Öyle bir olmaz. Bir de daha güzeli var bunun. Ham Musaf'ta deyin ilk hareketsiz, işaretsiz hani harf halinde yapılan musaflarda var ya. Tamam. Oradaki elf sözcüğü Alaf diye de okunabilir. Ve çoğu da okumuştur. Biz de bunu tercih edenleriz. Alaf okunursa orada ne oluyor? Alaf okunursa binlerce demek. Binlerce oluyor o zaman. O zaman binlerce olur. Bin demek değil, binlerce demek olur. Ali İmran 123'teki 3000 melek sözü de gayet uyumlu bir duruma gelir. Onu da burada kısaca değineyim. O zaman ama 3000 dedir, 5000 de denebilir değil mi? Alaf olunca yani o zaman hiç şey olmaz. Tahdit edilmiş bir sayı yok. Yok. Şeyde yok. Kur'an'da o meleklerle. Söyle Enfal suresindeki binlerce. Cenab-ı Hak bunu da Bedir'deki meleklerin sayısını değinirken Ali İmran suresinde 3000 olarak kendisi tefsir edivermiş oluyor. Evet. Yani onu kendi tefsir edivermiş oluyor. Alaf. Şimdi yani anlaşıldı. Binlerce sayı verilmemiş ama öbür ayette de 3000 demiş onu tahdit etmiş. Cenab-ı Hak kendisi tefsir etmiş. Kur'an, Kur'an'ı kendisi tefsir Kur'an, etmiş Kur'an'ı oluyor. Tefsir etmiş. Evet, Kur'an, Kur'an'ı tefsir çok etmiş güzel. Oluyor. Onun için bana derlerse ki Bedir'de kaç tane melek yardım etti müminlere dediğin zaman kesin olarak 3000 diyeceğiz. Çünkü önceki binlerce ayetini Cenab-ı Hak sonradan 3000 diye sınırlamış. Sınırladı. Bunu o inen ayetler olarak yeri bu yerde geçecek. Sabredelim. Melek konusunun içerisinde ona ben biraz sonra dersimde çalışmıştım. Şimdi melek deyip geçiyoruz. Tamam. Çok şimdi melek ederim. Deyip geçiyoruz yani. Şimdi onun için evet. Hem normal yani makul kıraata göre çelişki yok. Hı. Veyahut da mevcut resmi mustaftaki el sözcüğünü çokluktan kinaye alıcı olursan yine de çelişki yok. Yine tezat yok. Yine o da çelişki yok. Olsun. Çok Müslümanlar güzel. Da bunu bilsin çünkü yani. Çünkü Kur'an'da çelişki olmaz. Evet. Tabii böyle ki. Bu tip noktalar işi de yani böyle düşünmüş, evet. Akletmiş, arkasına düşmüş arkadaşlarımıza evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de onu teşekkür ediyoruz. Onu da burada bir daha belirtmiş konunun daha güzel yani. Açıklanmasını sağlıyorlar. Evet, çok evet. Sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız bunlardı melekle evet, ilgili olarak. Herhalde. Şimdi melek kavramı üzerinde biraz duralım. 5 dakikamız var bizim de bu kısa aramıza kadar biraz toparlayabilirsek. Şimdi melek evet, kavramına melek. Gireceğiz. Melek nedir? Evet. Şeyden, şimdi evet. Melek nedir? Şimdi bilindiği gibi melek sözcüğü Müslümanlar içerisinde maalesef mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Maalesef şeytanla diyeceğiz. Da daha kötü. Evet. Cinlerle daha kötü hani anlaşılmış ve anlaşılmaya da devam edip giden bir konu. Evet. Şimdi hatta şunu söylememiz gerekiyor. İşte biliyorsunuz Kur'an bizim hayatımız içidir. Bizi yaşatmak için, bize yol göstermek için bizim hayatımız. Bazı arkadaşlarımın çok güzel tespitleriyle ne diyor? Yaşayan Kur'an değil mi yani? Yaşayan bizim Kur'an. Hayatımız evet, yani. Güzel. Yaşayacak, bize canlılık atacak. Evet. Can verecek. Ruh verecek. Ama biz maalesef böyle soyut şeyleri hep şey yapan evet. Mutlaka bir efsaneye dayandırmamız lazım. Alışmışız ona. Hep efsane, mitolojiyle yani bunları tatmin etmeyip kendimizi oyalama cihetine gidiyoruz. Maalesef bu böyle gidiyor. Haddizatında melek sözcüğü Müslümanların üzerinde durması gereken, iyi öğrenmeleri gereken bir konu. Neden? Daha önce anlattığımız gibi Cenab-ı Hak melekler konusunda da müminlerin bilgisini tam bütünlemeye emreden ayeti vardı. Nisa suresinde. Yani ey müminler de hem de inananlar Allah'a inanın diye çevriliyordu. Halbuki Allah'la ilginizi bilginizi bütünleyin. Meleklerle ilgili bilginizi bütünleyin. Yani eksik bilgi bırakmayın. Eksik bilgi bırakacak olursanız hayatınız şek ve şüpheyle devam eder gider. Ama bunları giderecek olursanız mutmain olursunuz. Onun için herkes melek işte meleği kimisi Allah'ın kızı yapar, kimisi Allah'ın sekreteri yapar, kimisi bakanlar kurulu yapar. Allah onlarla toplanır, istişare yapar. Daha önce dediğim gibi yüce konsey yapar. Böyle bir şey yapar. Allah algısı değişir, melek algısı değişir, insan algısı değişir. Evet. Ve böylece her türlü şey elden gider. Onun için biz melek sözcüğünü de A'dan Z'ye kadar iyice öğrenip doğrusunu evet. Bilmemiz lazım. Çok doğrusu, ihtiyaç bu. Evet. Doğrusu nasıl bileceğiz? Evet. Birincisi melek sözcüğü Arapça olduğundan dolayı Arapçasını iyi bileceğiz. Tabii ki. İkincisi melek sözcüğünü Kur'an'ın kitap, Kur'an olduğuna göre Kur'an'daki şeklinin ne olduğunu iyice bileceğiz. Evet. Ve Kur'an'dan birebir hepsini büsbütün tamamını iyi öğreneceğiz. Evet. Kur'an'dan öğrenmemiz Kur'an'dan Arapçayı öğrenmiş. Çok i̇ki iyi şey, şey iki malzeme. Gerekir. Bu evet. Kitap Arapça, Arapça inmiştir. Melek sözcüğü de Arapçadır. Evet. Birincisi Arap diline göre bu sözcüğün anlamını bulacağız. İkincisi Kur'an'daki geçen pasajlardaki anlamını hangisi olarak kullanılmış burada evet. Bunları tek tek bileceğiz. Sağ olun. Sayın Yılmaz evet. Bu konuya teferruatlı girmeden önce bir kısa ara evet, vermemiz tamam, gerekiyor. Evet tamam şimdi iyi oldu burada evet. Ara. Direkt melek sözcüğünün evet. Anlamına gireriz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, kısa aradan önce melek kavramı üzerindeki esas konuya girmeden önceki izleyicilerimizin, değerli izleyicilerimizin vermiş oldukları soruları cevaplandınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi melek kavramının Kur'an'daki anlamını açıklarsanız çok mutlu oluruz efendim. Efendim, şimdi önce melek sözcüğünün anlamı. Anlamı. Elimize melek olarak yazdığımız sözcük Arapça'da dil bilgisi araştırmalarına göre, lügat kitaplarına göre şimdi iki tane kökten gelmiş olması muhtemel. İkisi de muhtemel. İkisi de muhtemel. Birincisi ülük kökü dediğimiz ELK harflerinden oluşma bir sözcük. M harfi buna sonradan iştikak türev anında yamanmış oluyor. Ve böylece bu anlama geldiği zamanda da haberci anlamı var. Melek sözcüğünün haberci. Elekeden geldiğini kabul ettiğimiz zaman anlamı haberci demek. Melek sözcüğünün çoğulu da melaikedir. Bu sözcük de Kur'an'da 73 kere geçer. Melaike tarzında, hani çoğul halinde. Bunun anlamı da haberciler demek olur. Evet. Net olarak şey yapayım. Haberci. Bunu, tabii bunlar biraz iddialı konu olduğundan dolayı, evet, izleyicilerimizin çoğu bunları yeni duyduğundan veyahut da duyacağından dolayı, bunu başta bizim temel aldığımız Arap dilindeki Lisanul Arap, Tacul Arus gibi kitaplardan tetkik etme imkanı olan arkadaşlarımız tetkik etsin. O Lisanul Arap ve Tacul Arus. Şimdi onun dışında yine bununla ilgili Kitabül Ayin, Tehzip, Cami, Keşyaf, Mecma, Garaib, Lübab, Ruh, El-Bahrul Muhit, Müfredat gibi kaynaklardan da bunlar incelenmeli, evet, ve incelenmelidir. Herkes bunu incelemelidir. Evet. Yani herkes de Hakkı Yılmaz böyle anlattı falan deyip, ondan böyle duyduk deyip, doğru mu, eğri mi? Evet. Bunların araştırılması lazım. Çok ve güzel. Özellikle şunu tekrar ben burada ifade edeyim. Hani Hucurat Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Hı. Size fasık bile bir haber getirdiği zaman onu araştırın diye. Evet. Şimdi bu tip konular Müslüman kardeşlerimize yabancı olduğundan dolayı bunları yadırgıyorlar. Tabii. Bizim hakkımızda şey, her tabii türlü şek ve şüpheye, art niyeti falan düşünmeye serbestler. Hakkımız peşin peşin helal olsun. Helal olsun. Bak, helal hoş olsun yani. Art niyetimiz ama yok. Evet. Dinlerini doğru anlamak, imanlarını doğru imana sahip olmak, İslam dinini doğru yaşamak için bu araştırmayı yapmak zorundalar. Buna mecburlar yani. Kuru kuruya karşı çıkmasınlar, evet, araştırsınlar. Kuru kuruya araştırsınlar. Tabii yani ki. Evet. İlim onu birisi gerektirir. Neydi? Ülük sözcüğünden, elekeden gelme. Melek sözcüğünün anlamı haberci demek. Evet. İkincisi de melek sözcüğünün başındaki M harfi sözcüğün aslından kabul edilir. Esna. Ve bunun melek sözcüğünün milk, mülk dediğimiz sözcükler var ya. Mülk, yani malik, mülkiyet vesaire sözcüklerinden, tamam, geldiği aynı kök esas alınır. Buradaki anlamı da güç demek. Güç. Güç. Güçlü varlık demek. Evet. Güç ve güçlü varlık demek. Evet. Ve bunun çoğulunu da ele alacak olursak, hani melaike, hı, diye, güçlü varlıklar demek olur. Hı. Evet. Güçlü varlıklar. Şimdi bu sözcüklerin Kur'an'da geçtiği anda, hı, hangi anlamda olduğunu Nasıl bileceğiz? Tabu çok önemli. Evet, nasıl bileceğiz? Şimdi bunu nasıl bileceğiz noktasına geldiğimiz zaman gayet basit. Kıstas, evet. Evet. Kur'an'da bu sözlüğün geçtiği paragrafı bir okuyacağız. Evet. Paragrafın içerisinde geçen bu sözcük, bunun hangi anlamda olduğunu kesin olarak gösterir. Hangisine uyuyorsa. Hangisine uyuyorsa. Öyle mi? Bu bunu gösterir. Ya haberci anlamına gelecek. Evet. Ya da doğal güç. Şimdi burada kısaca bir değineyim. Tabii. Şimdi Kur'an'da bu iki sözcük, iki anlam kullanılırken birinde melekler indirilir. Nüzul sözcüğüyle ifade edilir. Kadir Suresi'nde. Kadir Suresi'nde olduğu gibi. Ha. Mesela tenezzelul melaiketu ve ruh. Değil mi? Tamam. Melekler iner dururlar. İnerler. Sürekli inerler ifadesi evet. Var. Ha. Şimdi iner deyince biz bunu da hep yanlış anladık. Bu nüzul sözcüğünü. Nüzul sözcüğünü de hep gökten veyahut da yukarıdan inme, merdiven inme vesaire gibi öyle biliyoruz. Türkçe'de böyle. Yabancı başka dillerde de böyle değil aslında da yani. Her şeyin bir inişine ait ayrı bir sözcük kullanılır ama bizde inme çok geniş kullanıldığından yukarıdan dolayı inme olur. Melek indi dediğimiz zaman melekler iniyor gibi bir anlam ifade ediyor. Evet. Yani yukarıdan iniyor. Evet, ve öylece hani Kadir Gecesi'ndeki meleklerin inişi de orada hani tenezzelül melaiketu dediğimiz zaman melekler iner durur, sürekli iner anlamını ifade ederken hep gökten melek indiririz yere. Halbuki nüzul sözcüğünün esas anlamı, bakın tüm lügatlardaki orijinal anlamı içe işleme demektir. Allah Allah, içe işleme. İçe işleme, nüfuz etme. Yani suyun toprağın üstüne döktüğün su nasıl yavaş yavaş toprağa işliyorsa, pamuğun üstüne koyduğun su yavaş yavaş pamuk nasıl emip emiyor, içine işliyorsa homojen olarak veyahut da bir süngeri koyduğun zaman suya emiyor, su süngerin içerisinde nasıl emilip geçiyorsa esas nüzulun anlamı budur. Gökten inme diye bir şey değil. Gökten inme falan değildir yani. Bu sonradan halk arasında bunu gökten inme şey yaptılar ve melekleri de gökten indirmeye başladılar. Enteresan. Şimdi mesele bu. Meseleyi gökten. Öyleyse şimdi mesela Kadir Suresi'ndeki burada onu da değineyim. İnen melekler nedir dediğin zaman Kur'an'ın ilk inmeye başladığı dönemde gelen bir sure ya. Bundan sonra insanların içerisine haberci ayetler, haberciler ki yani Kur'an ayetleri sürekli inecek ve onlarda şafağı, fecri sağlayacak. Onların aydınlanmasını sağlayacak bir bu ayetler. Safa açılmış oluyor. O safadan devamlı ayetler inecek. Yani bir inecek, şafağı inecek. O söktürecek. Hatta aydınlanacak. Şafak sökünceye kadar inecek. Cenab-ı Hak toplumu aydınlatıncaya kadar, reşit kılıncaya kadar, bıkmadan, usanmadan ayetleri indirecek demek. Bu Kur'an'ın indiği dönemdeki ilk ayetlerdir. İlk, tabii ki bitinceye kadar. Evet. 23 sene ondan sonra bu iniş hep devam etti. Onun için tenezzelün ifadesi sürekli iner, iner dururun anlamı da burada böyle tecelli etmiş oldu. Çok güzel, çok güzel açıklama oldu i̇şte gerçekten. İşte meleklerin inişi de pasajına bu göre. Yani o pasajda bu öbür türlü anımı versek olmaz mesela. Burada habercan. Şimdi burada evet. Melekler nüfuz eder dediğin zaman melekler güçlü varlıklar demek. Güçlü nasıl varlık. Güçlü varlık biraz diyeceğim. Mesela bir manda, evet. Bir öküz, bir katır. O da melek olarak geçiyor. Kur'an'da melek olarak geçer. Evet, enteresan tamam gerçekten. Mı? Kur'an'da melek olarak geçer. Bir zorba, iktidar, diktatör, anlatabildim mi? Kur'an'da o da melek olarak geçer. O güç kullandığı için geçer. Evet. Bunu, şimdi böyle hani burada şunu anlatacağım. Bunu, yani bir mandayı, sürekli olarak öküzü, katırı bir insanın içerisine sokup durabilir misin yani? Mümkün değil. Sokamazsan onun içine, zihnine neyi işletirsin ki? Evet. Bilgi. Bilgi. Ruh, vahiy işletirsin, vahiy. Evet. Beynine işletirsin, iliklerine kadar girer. İşte tenezzülül melaiketü dediğin zaman bir de çoğul olduğuna göre o. Tabii. Melek bir tane falan değil yani. Evet. Binlerce, on binlerce meleği, öküzü bir adamın içerisine sokabilir misin? Mümkün yani? Değil. Sokamazsın. Tabii, tabii. Öyleyse buradaki melek anlamı, sözcüğü mülk, güç anlamındaki kökten gelen melek değil. Haberci anlamında. Bunlar haberci ayette. Bilgi akışı demek. O zaman bilgi akışı da çoğulur. Bir tane gelecek de iki tane, üç taneyle de sınırlamazsın. Bu buna uygundur dersin. Evet. Çok güzel açıklama oldu. Gerçekten evet. Çok güzel. Evet. Nüzulu da bu. Yani iki anlamda da biz Kur'an-ı Kerim'de bunu değişik şekillerde görebileceğiz. Şimdi, evet bunları evet. Göreceğiz. Hmm. Bunları tek tek ve burada ben maddeler halinde Kur'an'daki melek şeyini kurduktan evet. Sonra hepsini tek tek işleyeceğiz. Bunlar alır. Çok çarpıcı açıklamalar efendim. Yani biz şimdiye kadar mesela kanatlı falan böyle Hristiyan kültüründe de var ya böyle kiliselerin duvarlarında resimler falan vardır. Meleklerin kanatlı masum resimleri. Masum kızlar falan. Yani masum çocuk şeklinde. Şimdi bu konuları gerçekten ilk defa duyan izleyicilerimiz şey yaparlar, şaşırırlar yani. Çok enteresan. Şimdi, Allah rahmet eylesin. Ben ilk medresede başladığım dönem. Beni hocam bir köye yolladı. Oranın bir hatibi vardı. Beni kürsüye çıkardı. Ben de Dürretül Vaizin diye bir kitap vardır. Orada diyelim ki bir sayfalık bir şey. Orada meleklerin kanadının sayısıyla ilgili şeyler vardı. Ben yarım saat uğraştım onu tercüme edeceğim diye. Yani bitireceğim diye. Zorlandığımdan değil de. Şurada şu kadar kanadı vardı, burada bu kanadları falan filan diye şey yaptım. Hesap kitap. Zaman bitti ama meleklerin kanadı bitmemişti yani. Ama meleklerin şimdi, kanadı, evet. Şimdi, ama meleklerin kanadı diye Kur'an'da ifade sure, var yani. Sure de ben bir tabii şimdi onu geçiyorum. Biraz sonra meleklerin onu, kanadına da değineceğiz. Meleklerin kanadı ne demek yani? Ama biz yani biraz evvel söylemek istediğim husus yani halk kültüründe hep öyle anlaşılıyor. Mesela Amentü diye hani ezberlediğimiz kitaba meleklere deyince melekleri hep öyle kavradık. Çocukluğumuzdan beri bizim beynimize o şekilde yerleştirildi. Öyle anladık. Biz öyle biliyorduk. Evet. Ama buna çok haberci olarak ve güçlü varlık olarak nitelendirmesi var. Şimdi öz olarak tabii. Müslüman kardeşlerimiz hepsi, hepimiz yani evet. Bir mümin olarak Kur'an'da geçen melek sözcüğünü veyahut da melekler sözcüğünü o pasajda okuyacağız. Tamam. Haberciler anlamında mı? Ki bunlar direkt vahiy, Allah'ın gönderdiği vahiyler, ayetler anlamında mı? Yoksa güç anlamında mı? Bunların hepsini okuduğu pasajda bunları görmemiz, bunları oradan fark etmemiz mümkün. Yani bunu birisinin bize öğretmiş olması falan gerekmiyor. Şimdi ben bu bağlamda ilk etapta bir genelleme vereyim. Sonra tadadına geçeceğim Allah izin verirse. Çok güzel. Şimdi zihinsel ve doğal güçler için bu sözcük kullanılmış. Bunu söyleyeceğim. Evet. Yani akıl. Akıl. Hafıza. Refleks. Vicdan. Hep melek. Dikkat. Algılama. Merak. Tercih. Korku. Ümit. Zeka gibi şeyler. Bunların hepsi böyle zihinsel fonksiyonlar da melek olarak geçiyor Kur'an'da. Meleke denilir mesela değil mi o da? Bunun dışında iradesiz varlıklar. Şimdi yine genelleyeceğim de. Rüzgar, yağmur, ısı gibi sözcükler de Kur'an'da doğal hep güç. Melek olarak geçer. Evet. Ben bunları önce bir kısaca şeylerine değineyim. Tamam. Bakın mesela hafıza için yani bellek için kullanıldığı ayetler. Zuhruf 80. İnfitar 11, Tarık 4, Kaf 17-18, Keyf 49, Câsiye 28-29, İsra 13-14. Evet. Dikkat, yani koruyucu meleke için, insandaki hani dikkat dediğimiz evet. Şey var ya, dikkat psikolojideki dikkat yani. Şimdi orada İnfitar 10, Kaf 17-18, Rahat 11, Enam 61. Maneviyat, yani itidal, moral için. Cesaret, romatizmal ağrılar için kullanıldığı yerler. Bak Ali İmran 123 ila 127. Evet. Enfal 9 12 50. Tevbe 25 26. Ahzab 9 26 56. Bakın burada da romatizma ağrısı için bile melek ifadesi kullanılmıştır. Romatizma enteresan. Doğal afetlere yol açan rüzgar, kasırga, şua yani gibi şeyler için de kullanıldığı ayetler. Kamer 34, Araf 84. Hud 82, Hicr 8, 73, 74, Şuara 173, Bakara 210, Işın, Radyasyon vesaire için kullanıldı. Furkan 25. Yine aynı bu ayette Radyasyon, Meteor, Tayfun, Sel yine Şuara 4. Yük taşıyan hayvanlar için Yani sığır, katır, eşek için kullanıldığı ayet Bakara 248. Evet. Zorbalar, diktatörler için kullanılışı da Ali İmran 80. 80. Evet. Şimdi o melek sözcüğü evet. buralarda demek anlattığım ki. Ayetlerde dediğim gibi hem doğadaki güçler, evet. güçlü varlıklar için evet. hem de insanın zihnindeki melekeler yani sinsel enerji güçler için kullanılmıştır. Hem de işte İkisi Kur'an'daki... İkisi de melek tabiri geçiyor. Evet, Arapça'da bu şekilde. Bu evet. sözcüğü melektir. Yani bunu biraz anlayışlı tabii. şey davranmak lazım. Yani şimdi buna müteşabih sözcükler diyoruz zaten. İki Hı. anlamdan birleştiği zaman daha önce ben bunu nüsük sözcüğünde, mescid sözcüğünde falan açtıydım. Evet, evet. Hani melasik sözcüğünün tabii, hani saf, mensekten mi gelir, minsekten mi gelir? Hı. Çünkü çoğulunda hani birleşmiş olur. Mesela burada biraz duyarlı olmak lazım. Tabii. Mesela şimdi dışarı çıktık. Şimdi şöyle bir ifade kullanayım. Ben bir müteşabih cümle kurayım. Hı. Dışarı çıktık, güneş doğmuş, çiçek açmış. Ben diyorum ki bahar geldi. Bundan siz ne anlamanız lazım? İlkbahar mevsimini. İlkbahar yani. Çünkü havalar evet, ısınmış, ısındı, karşıdaki ağaçlar çiçek açmış. Buradan ama buradan bir başkası da onu ha. dikkate almayarak ha, bayan bahar isminde bayanın ha. geldiğini de anlayabilir. Olabilir tabii. Ama anlayabilir ama ortama göre bir bakarsın ha. ki burada ne bayan bir bahar adına bir bayan gelmediğine göre orada ağaçların çiçeğini gördüğüne göre ha. buradaki ilkbahar mevsiminin anlaşılması lazım. Doğru. Aynen. Müteşem böyle bir böyle şey olur. Evvellemek yani bunu tevilleyeceğiz yani. O iki anlamdan hangisinin olması lazım geldiğini kendimiz burada bulacağız. Çok güzel. Çok güzel örnek. Aynı evet. bunun gibi. Bunu da burada bulmuş olacağız. Bunu evet. da çözmüş olacağız. Evet. İşte Kur'an'daki kaynağında, Kur'an'daki yerinde bu şekilde pasajın içerisinde kendimiz bulacağız. Evet. Kendimiz biliriz yani. Hmm. Hiç zor kullanmaya, yani öyle bir ihtisas kazanmaya da gerek yok. Aklını çalıştır yeter. Tabii değil tabii mi? Bu kadar. İhtisası da gerek yok. Kur'an yanın olarak anladığımız zaman evet. hangi pasajda ne anlamına geldiğini bulabiliriz. Buluruz. Mesela benim aklıma şu anda geliverdi. Sormakta bir mahsur yoksa Müddessir suresinin 31. ayetinde biz cehennemi nasıl diyor? Melekler yaran mı? Öyle bir ayet olacaktı herhalde. Yani cehennem ashabını melekler diyor. Tam aklıma gelmedi olur. Öyle bir şey var. Evet. Orada da melekler cehennem ashabı mı diyor? Ashabı, yaran. Oradaki de acaba güçler mi olması lazım? He. Mesela akmışın bir demiri geri verdi. Evet efendim şimdi ona düzgün yok ki. Tahrim cehennemdeki... suresine gidersin. Hangisi? Madem ki geldi. Hangisi? Melekleri Tahrim suresinde. Tahrim. Ha. Şimdi orada cehennemdeki görevli güçleri anlatırken aleyha melaiketün gılazun şidadun la yasunallaha diye ifadesi var. Orada çok şiddetli, çok kaba. Bak, İkili olarak velazun, tamam. şidadun diyor. Çok güzel. İşte oradaki meleğin ifadesini de müteradifinde ne güzel yani. Burada öyle, değil orada, mi? Kur'an'ın Kur'an'la tercümesi. Aynı. Kur'an'ın tefsir işte bu. Müddessir suresindeki evet. cehennemdeki görevlilerin ha. nasıl bir şey olduğunu, varlık olduğunu da orada kaba, evet. tamam mı? Kaba. Şiddetli, evet. şedid diyor, şidadun İnsafsız. Diyor. Çok verilen çok emri yerine getirir, şaşmaz, torpil geçmez. İradesiz varlık. Çok güzel, çok güzel. Onun anlamını da oradan bulursunuz. Ya. Onun için mümkün olduğu kadar Kur'an'daki geçen her sözcüğün açılımını yine Kur'an'dan. Kesinlikle var kesinlikle, oradan da. Kesinlikle var da biraz itina istiyor. Emek sarf etmek gerekiyor. Biraz da şöyle bir şey var. Bizler bunları fark etmeyelim diye biraz tozlamışlar. Evet, evet. Onları da maalesef onları silkelemek gerekiyor. Tozları silkeleyince de bazen kızıyorlar. Şimdi melek şimdiye kadar böyle anlaşıyordu. Bunlar çıkmış başımıza nereden çıktı yenlerde olacaktır belki. Ama evet, tabii varsın olsun. Olsun. Bunlar biz göremizi yani yaparız. Çalışmalarımız tabii Allah rızası için olduğundan kesinlikle dolayı. Öyle. Yani bunlarla hiç şeyimiz yok yani bizim evet. yani bir sorunumuz yok. Bunlar bizim için önemli değil. Allah rızası için yaptığımız, yapacağımız şeyler. Evet. Şimdi bir diğer nokta da şunu bilecekler izleyicilerimiz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ülük sözcüğünden haberci ayetler Hı. anlamındaki melek yahut da melekler sözcüğüne baktığımız zaman aynı pasajın içerisinde bunların görevinin uyarma olduğu, inzar olduğunu Hı. hep görürler. Tamam. İnzar. Bu da bir alamet-i farikadır. Hı. Tamam mı? Uyarma. Bir de alamet-i farikadır. Meleklerin görevi o ayetlerde insanlara uyarıdır. İnsanlara yararlı olmadır. Halk kültüründeki görmediğimiz, bilmediğimiz, inandığımız melekler var ya. Evet. Kimi uyardı? Sana gelip bir şey dediler mi? Yok. Yapma onu, yasak falan filan öyle dediler mi yani? Hani, çok güzel. Uyarma şeysi çok güzel. Evet tabii. O zaman, da, bunun evet. da biliyorsunuz çok değişik fıkraları var da hani iyilik meleği cinsinde evet. falan filan. Yok yani. O melekler bizim, şimdi Cenab-ı Hakk'ın kendine ait başka varlıkları var mı? Vardır tabii. Evet. Ama bizim boyutumuzda olmadığından dolayı bizi hiç ilgilendirmiyor. Şimdi şu soruyu onu meclis edebiliriz belki Sayın Yılmaz. Bu Ahmet Uğur Yıldız'ın bir ikinci sorusu vardı. Hı. O uyarma dediniz de evet. acaba bununla ilgili mi? Bir okuyabilir miyim tekrar? Şimdi, İbrahim evet. ve Lut peygamberlere gelen elçiler insan ise neden yemek yemediler ve o önemli değil. Evet. Bu uza meselesi. Ona cevap verdiniz. Nasıl helak etmekle görevlendirildiler? Şimdi buradaki bu konu var ya. Evet. Haber evet. Bunu daha önce de biz bahsettiydik ya. Öyle mi? Cenab-ı Hak yasa koymadan, elçi göndermeden hiçbir yeri helak etmez. İkaz bağında. Tabii. Evet. Önce ikaz. Hı. Önce kanun yapılır. Yani hiç yapılmamış kanundan yasaması yapılmamış yerde yargılama olmaz. Olmaz. Onun evet. için Cenab-ı Hak onları ek bir uyarıcıyla uyarmaya Hı. gitti. Onlar da o elçileri yalanladı. Yalanladı mesela mı? Şimdi azap hak ettiler. Ben şunu söyleyeyim Hı. yani. Bunu ileride daha değineceğiz ama Hı. Lut kavmi gayrimeşru, gayri ahlaki, gayri evet. insani bir iş yaptıklarından dolayı helak edilmediler. Hı. Yani onu da bilsin herkes yani. Onlar elçileri yalanladıkları için kendilerini felakete sürüklediler. Aman Allah'ım bunu bak evet enteresan. Tamam. Yani elçileri yani yalanladıkları bilmem, için. Kim ne halt etti diye onları helak falan etmedi yani. Onlar elçileri yalanladığı için helak edildiler. Ama biz tersini biliyorduk şimdiye tabii, kadar. Tabii şimdi bir de onun bir de ayrı şeyi var. Orada hmm. onların gözlerine kör edildi. Tam isat ayanühüm der. Orada biz onları göz olarak anlar. Halbuki nesli kurudu. Yani nesli. Homoseksüelliğe gittikleri zaman evet ha nesli ha, kurudu. Normal medeniyet çocukları olmadı. Çocuklar olmadı. Nesilleri kurudu, gitti yani. Ha. Şu anda da bu tip yani yozlaşmış şeylerinde bekleyen akıbet yani değişen bir şey yok yani. Belirli ülkeler, belirli bir yerlerde evet. aynı yozlaşmalardan dolayı, aynı fıtrat değişikliği, fıtratı evet. bozmalarından dolayı yine onların sonu da Lut kavmi öyle gibi olacak. Tarih sahnesinden silinip gitmek. Resmi olarak evleniyorlar filan, işte onun evet, çocukları tamam işte, olmayacak. Ama nesil olmuyor da olmayacak gidecek. Yani şimdi şu olay. Ne olacak? Bu tip şeyler çoğulduğu zaman onlar da tarih sahnesinden çekilip gidecek. Gidecekler. Yani. Evet. O anlam çıkıyor değil mi? Bu anlam değil. Sözlüklerin esas anlamı bu da biz bu. Beceremiyorduk yani. Hmm. Biz tutturduk bir şey gidiyoruz. Dedelerimiz evet. zamanında şöyle demiş, evet. ninelerimiz böyle demiş, falan hazret şöyle yazmış, filan hazret böyle yazmış. Evet. Ama Allah'ın ne yazdığını sözcüğüyle hani demin bahsettim ya, Arap dili ve Kur'an'daki geçimi noktasında anlatabildim evet. mi? Onları bilmiyor, şey yapmıyorduk, dikkate almıyorduk. Evet. Allah selamet versin işte gelen sorular, cevaplar yani noktalarıyla falan da evet. artık herkes kullanıyor Kur'an-ı Kerim'i evet. Anlar oldu. İmanın evet. sağlam ağır oldu. İslam'ı doğru dürüst yaşar oldu yani. Bu çok evet. güzel bir şey yani. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey yani. Ve inşallah da bu böyle devam edecek. Bunu i̇nşallah. Görüyoruz. Bu yani sorular gençlerin... çok güzel açıyor efendim. Evet öyle. Bu arada şimdi daha melek Buyur. Konusunu şey yapıyoruz da. Hani Cebrail konusu daha sonra geçeriz belki melek de. Melek konusuyla ilgili ha. biraz gidelim. Evet. Evet. Öyle. Evet. İşte Uhud'da melekten yardımını anlatmıştık. O bin melek... Uhud'daki, ha bu Uhud'da mıydı bu? Şimdi, Bedir ve Uhud'da, şimdi ayrı ayrı. Bedir'de var. Bedir'de ve Uhud'da da var şimdi, değil mi efendim? Evet, şimdi tabii. Evet, buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ilk şeyde söyle bunu bileceğimiz. Âl-i İmrân mıydı? Âl-i İmrân suresinde ilk şeyde bahseder, söyle. 123. Enfal 9'da biz bunu Enfal 9. görüyoruz. Enfal 9'da, 9-12 evet. arasında. Şu ifadeleri buluyoruz. Hı. Orada siz Allah'tan hani yağmur şey yardım bekliyordunuz da Cenab-ı Hak size meleklerden bin tanesiyle destek yardım verdi. Etti. Yardım evet. etti ifadesi. Evet. Buradaki bin sözcüğünün demin bunu anlattım. Evet, onu anlattınız. Şimdi elf. Bunu değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi burada bin sözcüğünün şey yaparken mümkün bir elfin minelvenki mürdifindir. Arka arkaya gelir diye şey yapar. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın yani bunu arz edeyim. Bedir'de, Bedir Savaşı'nda Müslümanlara yardımcı olan melekler haberci ayetler, Kur'an ayetleridir. Demek ki o döneme kadar Kur'an-ı Kerim'in 3000 civarında ayeti nazil olmuş. Yaklaşık olarak 3000 civarında. Yaklaşık olarak 3000 civarında. Yani Mekke dönemi ayet, ve Medine'nin o ilk şeyleri değil mi? Mekke dönemi ve Medine dönemi içinde 3000 tane ayet. Yani yarısı nazil aşağı yukarı olmuş. Evet, inzar olmuş değil mi? Nazil olmuş. Ve bu ayetler, bu ayetler İslam dininin ilası için, yayılması için, müminlerin kendilerini kurtarması için, dünya ve ahiret hayatlarını mükemmel mamur hale getirebilmeleri işi, bunlara moral vermiş, destek vermiş. Hatta şunu anlatmıştım ben geçen programda İblis ve Şeytan konusunda. Bedir Savaşı'nda Süraka adındaki komutan, evet, biz bunları duman ederiz, bunlar bizim üçte birimiz, böyle yaparız falan deyip de, ama peygamberin etrafındaki Kur'an'ı bilmiş, Allah yolunda ölmenin ölmek olmadığına inanmış. Allah yolunda ölmenin cennete girmek olduğuna inanmış, inanmış ve gelmiş bu ayetler sayesinde, ya Resulallah artık cennetle aramızda ölüm bağı mı kaldı diye teslimiyet gösterdiklerini gören Süraka, ben Allah'tan korkarım deyip kaçıp gitmişti. Kaçıyor gidiyor. Evet. İşte Müslümanlara orada moral veren 3000 melek o ana kadar ki inmiş Kur'an ayetleridir. Ayetleridir. Onların yaklaşık evet olarak. Şimdi yine Huneyn gününde Hendek'te de meleklerin Müslümanlara yardımı vardır. Hendek'te de. Hendek evet savaşında da vardır. Cenab-ı Hak bunu bir şey dedi. Cenab-ı Hak size birçok vatanlardadır. Huneyn gününde size yardım ettiler. Görünmeyen ordularla size destek verdiler. Demin ayetlerini şey yaptım. Mesela Hendek Savaşı'nda Müslümanlar muhasara altındayken orada savunma savaşı şey yaparlardı ki konumda yağmur, rüzgar. Müslümanların olduğu yere yağmur yağdı. Enteresan. O kum Müslümanların ıslandığı zaman hani şey yaptı, sağlamlaştırdı. Ötekiler rüzgar geldi, toz duman içerisinde. Toz dumanı kattılar işte. Allah'ın yardım bu. İşte, evet, işte Allah'ın yardımı bu. İşte burada da rüzgar, fırtına. Onlar sonra o iklime olmadığından dolayı hepsinin eklem ağrıları, romatizmaları tuttu. Ya. Geceleyin uykuları kaçtı. Uykusuz kaldılar. Yorgun düştüler, bitap böyle oldular. Güçsüz kaldılar, bitap kaldılar. Evet. Bunlar da yine Cenab-ı Hakk'ın melekleri işte. Yani evet. Melek dediği zaman bununla. O Ahzab suresindeki de o Allah ve melekler yardım ediyor aynı şekilde. Şimdi, onun teyidi oluyor değil da, mi? Ona da değineceğiz. Evet. Ama şimdi şöyle önce şunu bileceğiz yani. Bir de şu var. Şimdi biz hep efsaneye alışıyoruz ya. Tabii. Efsaneye alıştığımız zaman iş değişiyor. Yani melek, mesela şimdi Bedir'i anlattım ya. Şimdi İbn Abbas'a göre Bedir'de Cebrail bir beyaz ata binmiş. Evet. Beyaz sarık giymiş, beyaz üniformalarla savaşa gelmiş. Bunu öğrendir. Evet. Yahu Cebrail geliyorsa milleti niye kırdırıyor bu Allah ki orada? Değil mi? Boşuna savaşıyorlar. Cebrail'i yollasın, kaç tane düşmanı varsa ona kırdırsın, gitsin. Biter gider. Cebrail kaç kişi öldürmüş. Ama en enteresan tarafı şu. Aziz izleyicilerimiz bunu bir kafalarına yazsınlar. Evet. Bu olayı anlatan İbni Abbas'tır. Evet. Yani Cebrail Bedir Savaşı'nda savaştı diye beyaz at üzerinde eli mızraklı diye anlatan, görmüş gibi anlatan tanık olan o. Yani İbni Abbas'tır. İbni Abbas Bedir Savaşı'nda 5 yaşında Mekke'deki bir çocuktur. Peygamberimizin amcasının oğludur. Ha. O hicretten Müslümanlığı falan filan daha yoktur, çocuk, daha çocuktur. Savaşa bile çünkü gidemez. Çünkü kendisi hicretten 3 sene evvel doğdu. Hicretten evvel mi sonra mı? 3 sene evvel doğdu, 3 yaşında çocuktu. Evet. Bedir Savaşı da hicretten 2 sene sonra oldu. 5 sene, 5 yaşında. 5 yaşında bir çocuk sanki o gün orayı şeye almış gibi, kameraya almış Allah gibi anlatıyor. Biz de bunu Müslümanlar olarak gerçek yatıyoruz. Kabul ediyoruz. Klasik kitaplarda işte İbn Abbas şöyle anlattı, böyle anlattı diye bize yutturuyorlar yani. Çok enteresan ya. Kur'an'ın üzerine örtmektir bu, başka bir şey değil. Bütün Kur'an çarpıtmaktır yani. Evet. Şimdi daha ne? Mesela peygamber işte ayı yarmış parmağıyla ya. Evet. Bunu anasından doğmayan çocuklar anlattı. Klasik kaynaklarda bunu tebliğinde ben açıkladım. Evet. Daha doğmamış çocukların ağzıyla anlatılıyor bu. Bunu evet onlar anlatılıyor. Biz de buna din diyoruz. Biz de buna iman diyoruz. Ah, derdimiz çok. Sven Yılmaz. Evet. Bizim süremiz de kısaldı. Şöyle evet. Bir melek konusunda başka bir açıklama şimdi, yapmak gerekirse. Şimdi tabii daha melek konusunda çok sonradan maddeler var. Yani başka bir programa bıraksak acaba bu şeyi de konu yetmeyebilir. Konu bittiyse öbür konu şeyde onun devam eder. Onun başlangıcına devam ederiz. De, tamam olduğu haftaya. Zaman. Öbür konuda devam edelim. Öyle yapalım. Aynen melek konusunu tabii. Devam edeceğiz. Arkadan da inşallah özel olarak Cebrail'e geleceğiz. O konu da çok önemli. Tamam, Cebrail konusuna da tabii geleceğiz. Oldu, teşekkür peki, ediyorum. Biz teşekkür saygılar ederiz sunuyorum. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.